538. Je hoort de blessings. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik heb zometeen twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Die andere is klinkklare onzin. Hartstikke verzonnen. Nou ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat doe ik altijd omdat ik groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt, laten we zeggen, helemaal niks in hebt. Maar toch is het ergens wel leuk om te weten. En aangezien dat je er vaak mee doodgooit in mijn show, dacht ik, ja, misschien wel een keer zo leuk om je er wel wat aan te laten hebben. Bijvoorbeeld het 50 jaar slaapmasker. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen dus, één van de twee is waar. En stelling één vannacht is: in Japan bestaat er een legaal bedrijf die je van de aardbodem kan laten verdwijnen. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 is waar. Wetenschappers hebben ontdekt dat als je in een Japanse auto rijdt, je een betere muzieksmaak hebt. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Onderweg voor je de nieuwe van Suzanne Freek op One Republic komt eraan. En dit is Bruno Mars. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to.

Suzanne Vreek bij 538. Je hoorde Halverwege. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is een klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee echt waar is. Dat alles doe ik omdat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Ik gooi er altijd bij dood in mijn show. En toen dacht ik, ja, misschien is het wel een keer zo leuk om er wel wat aan te hebben. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz die ik deze avond ga spelen met Marcel. Marcel, goeie avond. Hey Kilian, goedenavond. Hoe heeft jouw weekend er tot nu toe uitgezien? Eigenlijk te rustig. Het weer was net niet lekker genoeg om lekker te gaan wandelen. Oh, normaal gesproken fanatiek wandelaar natuurlijk. Ja, camera mee. Het liefst roofvogels op de foto zetten en alles. Dus. Oh, lekker zeg. Maar nu alleen maar net zo heel bewogen als een kamerplan, zeg maar. Helemaal niet. Zoiets, ja. En hoe ziet je week eruit? Wat zijn de plannen? Veel klantbezoeken, heel veel telefoontjes en van alles in orde maken, zodat de leerlingen op school straks weer een mooie laptop hebben in het nieuwe schooljaar. Wat doe jij voor werk dan? Ik werk bij de Rent Company en hetgene wat wij doen is wij zorgen ervoor dat scholen en ouders worden ontzorgd met laptops voor leerlingen. Oh, jij maakt ze zeg maar gewoon iPad verslaafd. Juist geen iPad, maar echt gewoon goede laptop of een goed Chromebook. Waar ze de hele schoolperiode mee kunnen doen. En ja, wij geven er garantie en alles op. Nou, lekker zeg. Ja. Lekker, lekker. Hey, en zo vlak voor het einde van je weekend hoorde je twee stellingen. Eén van de twee is maar waar, Marcel. Stelling 1 was, in Japan bestaat er een legaal bedrijf die je van de aardbodem kan laten verdwijnen. En stelling 2 was, wetenschappers hebben ontdekt dat als je in een Japanse auto rijdt, je een betere muzieksmaak hebt. Welke van de twee is waar, Marcel? En vooral natuurlijk waarom? Ik zeg dat nummer 1 waar is. Dus er is een bedrijf in Japan wat je kan laten verdwijnen. Ja. En waarom? Ja, eigenlijk stelling 2. Ik heb al zoveel auto's gereden in mijn leven. Mijn muzieksmaak is hetzelfde gebleven. Dus ik denk dat de grootste onzin is die er bedacht kan worden. Jij gaat voor de methode uitsluiten? Ja. In dit geval wel. Het levert je prijs op, want je hebt het hartstikke goed. Hartstikke mooi. Ja, in Japan bestaat inderdaad een bedrijf dat bekend staat als de Night Movers. Zij zijn gespecialiseerd in het laten verdwijnen van mensen tegen betaling. Zeg maar, je wordt letterlijk 's nachts opgehaald. Niemand kan er nog achterhalen waar je bent gebleven. Er blijft geen spoor van je achter. Je verdwijnt eigenlijk opeens midden in de nacht. Het kost tussen de 300 en 1600 euro. Dus het valt eigenlijk wel nog wel mee. En het wordt vaak in Japan gebruikt door mensen die bijvoorbeeld mishandeld worden of die behoorlijke schulden hebben of heel veel schaamte hebben. En die verdwijnen dus. En naar schatting verdwijnen er elk jaar ruim 100.000 mensen op deze manier. Zo, en dat voor zo weinig geld. Ja, dat verbaast me eigenlijk ook wel. Ik dacht echt, nou, dit gaat, 15.000 euro kosten. Maar dat valt nog wel mee dus. Ja, ik dacht eerder tussen de 3 ton en 1 miljoen of zo. Maar ja, voor dit bedrag kan je nog eens verdwijnen. Zou je het doen? Nee. Oké. Nou. Jij wel dan? Nee. Ik vind mijn leven hier in Nederland wel prima eigenlijk. Ja, daarom. Nou, kort maar krachtig. Marcel, het 5-3 slaapmasker komt jouw kant op, jongen. Hey, super, dankjewel. Fijne weekend nog voor de laatste paar uurtjes. Hey, fijne uitzending. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sandal. Don't always know the plan. We're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah. 'Cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. We were made for the here and now.

treasure, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Hier op de zondagavond van 538 met zometeen een nieuwe muziek van Jennifer Lopez en David Guetta. Ook Enrique Iglesias komt eraan. En kun jij een beetje goochelen? Vind je het leuk om goocheltrucs te doen? Ja, ik vind dat ik het zelf niet te vaak mag zeggen, maar ik heb altijd gegoocheld in mijn leven. Zelfs meegedaan aan Nederlands kampioenschap en dat soort dingen. Zelfs Hollands Got Talent een keer gedaan. Was hartstikke leuk. Dus ik kan wel een kaarttrucje. Dus ik was aardig verrast dat de Florentine van de 538 ochtendshow afgelopen vrijdag ook een kaarttruc deed bij Tim van de 538 ochtendshow. En dat ging als volgt. Ja, ik heb een getal. Mag ik hem zien? Okay. Ik weet niet welk getal. Nee, okay. Ik stop hem er weer tussen en dan ga ik schudden. Ja. Ik zal hem ook even opschrijven, dat getal hier. Dat jullie het zo kunnen controleren. Ja. En dan pak je nog een keer getal. Ik heb geschud, dat heb je gezien. Ja. Ja. Of dan pak je weer een kaart. Ja. Staat hij daarbij? Ja, hij staat hierbij. Echt? Nou, dan ga ik nu raden wat het is. Ja. Ja. Is het 5? Nee. Ah, ik heb betere trucs te zien, laat ik eerlijk zijn. Morgenochtend vanaf 6:00 sharp hoor ze weer Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. En tot die tijd de beste muziek met nu Kensington. And I

spark, it's a light, it's a glow. Don't know. Ik heb bij 538, je hoorde Save Me Tonight. Hey, ik weet niet of je het wist, maar als je geboren wordt, dan heb jij 270 botten in je lichaam zitten. Maar als je uiteindelijk komt te overlijden, dan heb je als volwassene nog maar 206 botten over. Dan zou je denken, dat is een knappe goocheltruc. Maar nee, je botten die groeien soms aan elkaar. En als je dat een beetje tegen wil gaan, bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld wat langer wil worden, dan zijn er dus echt mannen die hun benen laten breken om dan vervolgens, ja, gewoon een soort van stukje ertussen, om dan wat langer te kunnen worden. Klinkt een beetje als een nachtmerrie, maar in Istanbul is er iemand die daar echt gloeiend rijk mee gaat worden. Je moet dan 70.000 euro betalen. Je krijgt een paar maanden pijn voor terug, maar uiteindelijk heb je wel een paar centimeters extra gekregen. Bij je benen dan, hè? Ja, ja. Goed, van botten naar Rag & Bone Man, het bruggetje snel gemaakt. Je hoort er nu bij 538. Dit is Human. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Jouw hits. Jouw 538. Hi, I'm Shakira. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Chance to cool down, continue or seek and find. What do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Secure op een 538. Je hoort haar nieuwste Zoo op de zondagavond op een 538. Ik ben Kini al vanuit, met zo met de muziek van Teddy Swims. De favorite komt eraan. Ook nieuwe muziek van Cairo is onderweg voor je. Hey, en je kunt het beste reclamebord wat je ooit hebt gezien gaan zien. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Hè? Wat doe jij nou? Oh, hi. Nou, ik ben nog wat mensen aan het optrommelen. Optrommelen? Ja, om voor 1 mei belastingaangifte te doen. Ah. Controleer de aangifte goed. En als je wilt dat we je een handje helpen... Heel graag. Dan kan je altijd een online checklist gebruiken. Of maak bijvoorbeeld gratis een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte.